علی عبدالمالک. دستا تو دستای اون دیدم، هرچی که گفتید و من شنیدم. کاشکی که اون نامرد ازم سر بود، کاشکی یه چیزش ازم بهتر بود. دستا تو دستاش بمیری ای کاش، چشمات تو چشماش بمیری ای کاش. حیا کن، حیا کن، دست تو از دستای اون رها کن. حیا دستا تو دستای اون دیدم، هرچی که گفتید و من شنیدم. کاشکی که اون نامرد ازم سر بود، کاشکی یه چیزش ازم بهتر بود. دستا تو دستا چشمات تو چشماش بمیری ای کاش. حیا کن، حیا کن، دست تو از دستای اون رها کن. حیا کن، حیا کن، اگه میتونی تو از دست.